Про минуле його поки що не допитувалися. Вони в дорозі здебільше мовчали, потупивши сором'язливо очі. Зима йшла до кінця, мороз лютішав, голод завис над країною хрипким криком жеброти. Родик іноді бачив крізь туман, як жують губи колишні пресвітери, позираючи на коробку, де лежали гроші, пожертвовані на нову церкву. Тихими вечорами, знявши на пожертвовані гроші помешкання, сівшись навпроти Родика, тихими голосами, що ніби дряпали по склу, розповідали, яка то буде церква. Хтось один брав до рук святе письмо, вичитував пісню, а інший хилитав головою, перебирав роль проповідника і по закінченні викладав своє розуміння того чи іншого рядка. Особливо переймався Микола з вічно п'яним виразом незадоволення на обличчі. Кремезний, рухи жіночі, фігури атлета. Спочатку він пітнів, приглажував їжакувате волосся, опускав додолу очі, сірі, п'явочки на білому, як стіна обличчі. Борис, вищий на дві голови, майже двометровий, із низьким, писклявим до щурячого голосом, зривався по закінченні, ходив кімнаткою і схлипнув. «Ти не розумієш, брате, там сказане не...» Вони неголосно сперечалися, тоді переводили бесіду на Родика, що готував всяку-таку вечерю. Нарешті, заспокоївшись, погладжуючи плечі одне одному, ховаючи якийсь незрозумілий для Родика вологий блиск, у голос говорили, що він ще пізнає істини. Вони бо давно в істині. Так хилилася до кінця зима. Мучилися брати від того, що не було у них проповідника. Здебільше трійця займалася місіонерством по глухих і з джергавим небом провінціях. Один витягував томик професора Макділана, ставав у людному місці десь біля ринку, торгових розкладок, крихітних вокзалів, що пекучим сумом нагадували Родику рідну домівку. Ці крихітні, нікому зараз не потрібні містечка, загублені в білій порожнечі степів, наганяли жовту, мов інфлюенса, тугу. Якось десь під Фастовом п'яні різники накинулися на них серед білого дня. Вони вибили зуби Миколі, надірвали вухо Борисові, а Родик довго носив під оком синця. Двоє заробітчан вибули з лав, і тоді настав час Родика. Він виходив на засніжений майдан, худий, згорблений, довге, змерзле жмутами волосся тиліпалося, било плечі. Він говорив, дивлячись у порожнечу міста, на яшмовий захід, не звертаючи уваги на людей, стиснувши червоні від морозу кулаки, він кидав срібні жмені слів. Голос його то м'яко пробивав крижану неприступність натовпу, то опадав лечутним шамротінням, губився серед стривожених голів. Хто дав йому таку силу? Пролітаючи часом над людськими помешканнями, дивувався їхній злобі і чистим голосам. Їхнім голосам, їхнім золотоголовим храмам, створеним руками з простої глини. Він на превелике задоволення братів приносив багато грошей. Брати лічили гроші по кілька разів, зачинивши двері, клали, промовивши молитви до скриньки, а тоді бралися до напучування. Микола складав по жіночому руки, говорив: «Багато страсті земної у твоїх промовах. Так, треба говорити з покорою». Їм десь за 30, не більше. Кожного з них зраджувала дружина. Це чути в коротких фразах розмов, кинутих майже непомітно, коли брати, надміру запалившись, вигукуючи псалми, бігали із зрошеними потом чолами, показуючи Родику, як він мусить стояти на майдані, який вираз обличчя він мусить мати, звертаючись до тих, хто слухає. «Що гроші? Їм головне – пропавші душі, змучені душі, а він, це видно в ділі, ще жодного не навернув до істини». Проте на проповіді брати ходили все рідше. Спершу в них з'явилися нові черевики. Тхнути від них почало по-іншому. Під березень вони роздобріли від тепла у хижі, яку віддав під їхнє тимчасове житло новонавернений Родиком кіномеханік. Їли вони скромно, але обличчя дивно припухли, а у Миколи останнім часом щілини геть затягнуло. Вони подобрішали якось, навіть забували його вирядити на чергову проповідь. Він ішов сам, блукав містом, заглядаючи в чужі обличчя. Німий, зачумлений, завмерлий вираз, уся скручена постава викликала в одних співчуття і жаль. Інші баби кричали, хрестилися, що він анцебол, пропаща душа, продав святу церкву. Іноді йому вдавалося перемовитися кількома словами з молодшими, проте доводилося одразу тікати від наряду підпилої міліції, що вбачала в його особі щось більше.